جل جل کے مر مٹیں گے، جل جل جل جل کے مر مٹیں گے، یہ سب حاسدی مگر جل جل کے مر مٹیں گے، یہ سب حاسدی مگر شان اولیاء کو گٹایا نہ جائے گا. اللہ اکبر، ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، جل جل کے مر مٹیں گے یہ سب حاسدی مگر، جل جل کے مر مٹیں گے یہ سب حاسدی مگر، امیر ملت کی شان کو گٹایا نہ جائے گا. اللہ امیر امیر ملت کی شان کو گھٹایا نہ جائے گا. داتا جی حجویری سرکار کی شان کو گھٹایا نہ جائے گا، خواجہ اجمیری کی شان کو گھٹایا نہ جائے گا. بے شک چلی ہے باد خدا نجد سے مگری، بے شک چلی ہے باد خدا نجد سے مگری، پر اس چمن سے ایک پھول بھی گرایا نہ جائے گا. اس چمن سے اے سنیاں بریلیاں ہنفیاں والے، اس چمن سے ایک پھول بھی گرایا نہ جائے گا. ذرا رل مل کے آکھو، اس چمن سے ایک پھول بھی گرایا نہ جائے گا. اج نجدیاں نو انشاءاللہ خوب دبایا جائے گا. نجدیاں نو خوب نہیں خوب، پر انشاءاللہ اس چمن سے ایک پھول بھی گرایا نہ. نہایت ہی واجب الاحترام علماء اہل سنت، محترم بزرگوں، دوستو، پیارے عزیز سنی ہنسی بریلی مسلمان بھائیو، آج دا اے عظیم الشان فقید المثال اجتماع دو روزہ اہل سنت کانفرنس، جس کے اندر میں اور کسی سب حاضر ہوں، دعا ہے اللہ کریم ساری اس کانفرنس میں اپنی بارگاہ نجات قبول و منظور فرمائے اور سارے سب کے واسطے ذریعہ نجات بنائے. میرے تو پیشتر آئی جی اس نشست کے اندر سابق مدرس اہل حدیث، سابق خطیب اہل حدیث، سابق مبلغ اہل حدیث پیرزادہ مولانا محمد عبدالستار صاحب علی، وہ تانو اپنے بیان تو معذور فرما چکے ہیں. یہ حال کی چند دنوں کے اندر وجن والا کے اندر الحمدللہ مسلک اہل سنت کی حقانیت نو ویکھ کے اہل سنت و جماعت عقیدے نو قبول کیتا ہے اور بد مذہبوں کے عقیدے نو جناب دی خیر بات کیا، چھٹی کرائی کہ اے عقیدہ چنگا، اے عقیدہ چنگا، نہیں. بہرحال یہ تو تمہیں واضح ہو ہی رہا ہے. جب گھر دے جی جناب جی توبہ کر کر کے ادھر پہ آدھے تو کہہ دیں وہ چنگے ہی نہیں. تو مینو مزید یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. جب جناب جی پلے پلائے خود پہ جناب توبہ کر کے ادھر ادھر پہ آدھے. اور کل کے جناب نسل کے اندر تمہیں پتا ہے جو بندیاں دا منیا پروانیا چوٹی دا خطیب مولوی عبدالرحمان جامی جڑا بادشاہ مسجد دا خطیب دلا چکیا جی موت بڑی بھڑی موت آئی. ایمان دا بات سارے گجرال دا او دا پتر اپنے باپ کی عبرت ناک موت ویخ کے اس بھی تسلیم کرنا پیا کہ سیدھا حق اور سچے اہل سنت و جماعت کا ہے. کیوں کہ اس عقیدے کے اتنے اگر کوئی دنیا تو پوچھ کر دے پانے کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہے نا لیکن آخری وقت نبی کا کلمہ تدرون پر دے دنیا تو جانا ہے. سمجھو ہے بھائی پانے ایکسیڈنٹ ہو رہے. شیخ القرآن مولانا علامہ محمد عبد الغفور صاحب ہزاری وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دنیا جانتی ہے سویر فجر کی نماز پڑھ کے آپ سیر و تفریح کے واسطے نکلے پلخو دے پل والے ایکسیڈنٹ ہویا ٹرک دے نال. ٹرک آ کے آپ دے جناب دی نال اس طرح لگا سوچو کرو آپ بڑا جناب جی اپنے آپ کو بچا رہا لیکن ترک آسر نال ہی جناب جی لے کے بالکل جڑا پلخو دا پل ہے نا انہوں کے نال جا کے آپ بھی جناب اس طرح ہو گیا تو ترک بھی آپ دے لیکن موت نہیں آئی. بولو موت, بولو موت نہیں آئی. دو صاحبات سن کے حاضر ہوئے آپ نے اسی مقام پہ کھڑے ہو کے اسی مقام پہ ہی فرمایا دلیو ماں ٹرک والے نو معاف کر دے. ماں ٹرک والے نو سوچو ماں ٹرک والے نو معاف کردا. ماں دا آخری وقت قریب ہے. ماں دی زبان تو بھی نبی دا کلمہ سنو. ماں دی زبان تو نبی دا درود سنو. ماں دی کلمہ تو درود نبی دا پڑھنا. تسی بھی میرے لال کلمہ تو درود پڑھو. آخری وقت دی قسم خدا دی آپ کلمہ تو درود خود بھی پڑھ رہے ہیں تے اپنے عقیدت مندوں نو بھی پڑھا رہے ہیں تے دنیا فانی تو کوچ کر رہے ہیں. اے ساڈے نے بولو اے تے جدو انہاں دی واری ہوں گی کیوں بھائی سنے تختیاں چاہے جاندے ہیں. سنے تختیاں چاہے جاندے ہیں. پھر حالت یہ ہوتی ہے ایمان اللہ بات ہے نہ کلمہ پڑھنا نصیب ہے نہ درود پڑھنا نصیب ہے. ہاں اور سادے تے تیرے الحمدللہ نبی پاک دا کلمہ تے درود پڑھتے جا رہے ہیں تے تیرے جناب دی شیخ نجدی نو یاد کرتے جا رہے ہیں جڑا راتب کھاندے نے. ہاں جی یہ نا موت کی بھی سونی دنیا کو جانا کہڑا سونا ہے. ایک تیرے نے جنہوں کے تختے چاہے جا رہے ہیں تے جناب جی بوٹے اڈے جا رہے ہیں چنگا کٹیاں جا رہی ہیں بازو اڈتے جا رہے ہیں آندر پیٹے باہر آ رہے ہیں. یہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں. فوٹو دیکھی تھا جی فوٹو. یہ میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ان کے دشمن سے لعنت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں. ایک آنی سادے آ میں تینوں وکھاوا چل گجرات کی سرزمین تے ہر جا کے پتا کر اہل سنت و جماعت عالم دین حضرت علامہ قاری احمد حسن صاحب نوری گجراتی رحمت اللہ تعالی گجرات کی سرزمین آئے حسد سے گورت دیا ان کا برا اپنے چہرے تو اتار اور انصاف کر. میں دعوت دینا مولوی عبداللہ شہپوری نو میں دعوت دینا کوئی ربانی ہوئے کوئی یزدانی ہوئے کوئی شیطانی ہوئے کوئی ٹبری حرامی ہوئے میں دعوت دینا آ ایک تو دنیا تو جا رہے نے، انہاں دی بھی موت دا حساب لا لو، اور ایک ساڈے بھی دنیا تو جا رہے نے. اج تو کہنا اجی انہاں نوں اساں جناب جی مدینے نہیں بنن دینا، مدینے نہیں بنن دینا، یاندا بولو تو صحیح. اساں انہاں نوں مدینے، اساں انہاں نوں مکے دا طواف کرن لے لو، اساں انہاں نوں مکے نہیں بنن دے تے بھائیو میں صدقے جا کسی کوچ وان دیا شگردا، مولوی عبداللہ، مولوی رحمانی، مولوی ربانی، مولوی یزدانی، مولوی ٹبری حرامی، کنا روڈ بڑے کر کے سنو، تھی آج اصل مکے نہیں بن دے لو. خدا دی قسم محمد اکرم نبی پر بلا کرنا کوئی تج والی بات نہیں، کوئی تج والی نہیں پہ کر دے ہو. ہاں انہوں مکے نہیں بن دینا، تو آفے تابا نہیں کرن دینا. اصل گل یہ کدی تھی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، تمہیں پتا چلے گا ابو جہل اینڈ کمپنی نے میرے نبی نو خانے کعبے کا طواف نہیں سی کرن دی اجازت دیتی. میں ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں، ذمہ داری نال خانے کعبے کا طواف مکے دے کافراں نے میرے نبی نو کرن دی اجازت دیتی. سجا والی بات ہے، اگر نورانی صاحب، نیازی صاحب یا قائدین اہل سنت، اقابرین اہل سنت نو اگر تسی جناب خانے کعبے دا طواف کرن دی اجازت نہیں دیندے، اے کیڑی گل ہے؟ الحمدللہ سادے لئی تے سرکار دی سنت بن گئی، تے سادے نبی نو بھی خانے کعبے دا طواف کرن تو نہ روکیا سی، اج انہاں دی اولاد اگر اے نبی دے غلاماں نو روکے تے کیڑی تجے والی بات نہیں سمجھے؟ اور اگر اج انہاں دی اولاد، اگر اج انہاں دی اولاد ساڈے قائدین اہل سنت نو اگر اوتھے طواف کرن دی اجازت نہ دین، تے کوئی تاجا والی بات پتا لگدا راگے نہ دی انہاں کافراں نال ملی ہوئی ہے کہ مسلماناں نو کعبے دے طواف تو روک دین. ہاں سیاسی گل کوئی نہیں، صرف ایک بڑا دعویٰ، اساں انہاں نو مدینے نہیں ورن دینا. کیا دے اساں انہاں نو بول کے گل کرو، میرے نہ بول کے اساں انہاں نو اساں اوتھے ایئرپورٹ دے اوتے انہاں دیاں فوٹو لوا چھڑیاں نے. ہر کوئی جناب جی اپنا دوائی پسند کرے اوہدیاں فوٹو دیکھ ہی نہیں لے. جا جناب اپنا دوائی پسند کرنا چاہ دے نا، جی کوئی رابطہ کنیکشن جوڑنا ہو، وہ جناب اور کوئی نہیں، تو جناب اگر جناب دوسرے ملک والے کوئی اپنا دوائی سے اتفاق کرنا ہو نا، تو آنے یار اور کوئی نہیں، فوٹو نہیں دیکھ رہے. کی دیکھ رہے ہو؟ کی دیکھو؟ اصل گل ہے ساری فوٹو سارے بڑے دیا فوٹو لائیں اس واسطے تاکہ فٹ کریے سارا جگائی کہڑا سونا رہے. بڑے جناب اتنے فوٹو لا چڑیا جی بھائی، فوٹو لا ہوا کی ہوا کیوں بھائی؟ پھر کیا فوٹو لا چڑیا جی کر لو جڑا بھی پسند ہے جی. اصل مزید نہیں بن دینا، نہیں بن دینا. چلو تے کو منیا نہیں جی، وہ تے کو ڈنڈا ہے یا تھی اتو سی آئی ڈی کر کے آدھے ہاں نہیں بن دینا، ہاں نہیں بن دینا، نہ بن دے. پر ساڈا داخلہ مدینے لئی تے بند کر سکتے ہیں، سوچو ساڈا داخلہ مدینہ منورہ لئی تے بند کر سکتے، پر مدینہ منورہ والی ساری کائنات والی اور مختار دا داخلہ تو ساڈے کول آن تو نہیں نہ بند کر سکتے. کیوں بھائی؟ وہ سڈا تو داخلہ اتنے بند کر سکتے ہو، پر سڈے آقا دا تے سڈے کول آن تو بند کر سکو گے؟ یہ بھی تہاڈے کول قوت ہے کہ انہوں نے بھی بند کر سکو گے؟ ہاں کیوں بھائی؟ انہوں نے بند کر دو. اور سوال ہی پیدا ہے، اور میاں اگر کسی وجہ نال، اگر یہاں کی بدماشی کی وجہ نال، یہاں کی بے حیائی کی وجہ نال، یہاں کی منافقت بازی کی وجہ نال، اگر جناب جی سارا مدینہ مرورہ دے سارے تابعین دا اگر داخلہ بند دے، پر مدینے والے دا ساڈے کول آن تے داخلہ بند تے نہیں نا. ہاں نہیں، حقیقت مدینے والا جدوں چاہے جس وقت چاہے اپنے غلاماں کول تشریف لے آ سکدا، اپنے غلاماں کول تشریف. جیسا کہ میں کرنا کا تو جو فرماؤ، حضرت علامہ مولانا قاری احمد حسن صاحب نوری گجراتی روسی رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قصیدے پڑھتے زندگی گزری، ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا تعریفاں کردیا، حضور دی عظمت و شان دے گن گاندیا گزری، جدو آخری وقت قریب آیا آپ سر کے اندر درد محسوس ہوا کہ بستر سے لیٹے ہوئے نے سوچو کرنا بستر سے لیٹے ہوئے نے کہ بستر سے لیٹے لیٹے ہی آپ محسوس کرتے پینے کہ ہن میرا آخری وقت ہے ہن میرا انج پتا لگتا جی میں بس دنیا کو کوز کر رہا ہوں سوچو فرماؤ شمع رسالت پروانے ہو کملی والے آقا دے دیوانے تے مستانے ہو اہل سنت بریلوی کانفرنس ناروال دی جامع مسجد نور دے اندر منعقد کر کے بیٹھن والے سنی ہنسی بریلوی غیور مسلمان ہو آخری وقت ہے لیتے لیتے اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے تے رو کے پکڑ لیا رسول اللہ بولو کیا کیا ذرا گج کے بولو جیڑا جیڑا نبی پاک دا غلام ہے ذرا ہاتھ لہرا کے بولے ایڈی اچھی بولو کہ نور مسجد وچوں آواز بلند ہوے نعرہ واز درو دیوان والا آواز ٹکرا کے سبز گنبد مکین کملی والے بھی مار گئے جواب پہنچے مدینے والا بھی سن کے راضی ہو جائے میرے غلام اج لارو باغ کی سرزمین اور جامعہ مسجد نور گنج حسین آباد جمع ہو کے میرے نام دے چرچے پہ کر دے نے بولو کیا کیا کیا کیا کیا علیکم السلام کملی والیوں بدوہا دے چہرے والیوں بلے یا پیاریا زلفا والیوں بل پجر دی پیاری پیشانی والیوں یاسین جو مبارک دے سونے دندا والیوں علم نشرا دے پیارے سینے والیوں وما جنتی گوڑی الہوا دی پیاری دے سونی زبان والیوں بلا اثر دے سارے زمانے والیوں لان روزے دی پیاری جان والیوں ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھوں والیوں وجہ اللہ دے نورانی دے مبارک چہرے والیوں صلی اللہ علیہ وسلم آقا دم نکلے جا رہا اے الفاظ نے حضرت مولانا قاری احمد حسن صاحب نوری گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ دے آنے میں آقا دم نکلے جا رہا حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس غلام کا آپ کا دیدار کرنے کے بغیر دم نکل جائے سوچو میرے بل ہاتھ جوڑ کے مدینہ ول منہ کر لیا آخر آقا دم نکلے جا رہا ہے حضور دم نکلے جا رہا ہے آقا اب تو تشریف لے آؤ حضور کرم فرمائے للہ کرم فرمائے آقا اب تو چلوا فرما ہو جائے حضور دم نکلے جا رہا ہے آقا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دیدار کرنے کے بغیر آپ کے اس غلام نوری کا دم نکل جائے حضور کرم فرمائے للہ کرم فرمائے اب تو تشریف لے آئے اینی گل کہندے کہندے آپ اپنے بستر سے لیتے لیتے اٹھ کے کھڑے ہو کر کہنے لگے وہ دیکھو میری سرکار آ جائے خوشی بولو لگے وہ دیکھو میری سرکار اور نہیں دیو اور نظر تیرے حالات پلنا لے اور غیر ملکی ایک سے ناش کرنے والے ناسیو اگر تھی ساڈا اتنے داخلہ بند کر سکتے ہو پر ساڈے آتا نہ ساڈے کو ان سے داخلہ تو نہیں نہ بند کر سکتے اس واسطے کہنے والا پہ کہندا ہے کہ اگر ہو جب پائے کامل تو اکثری ہم نے دیکھا ہے اگر ہو کامل تو افسری ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے خود نزدیک آ جاتے تڑپا یا نہیں کرتے دوستان جی کا کچھ فرماؤ کی ہویا جناب اگر یہ اتنے جان نہیں دیں دے لیکن ایمان اللہ بات کوئی پرواہ نہیں سادہ ایمان ہے سادہ مدینے والا تو سادے کو تشریف نہیں آ سکتا ہے بولو سارا مدینے والا تو سادے کو ذرا اچھی آواز آ رہی میرے والے دیکھو یار کی ہو گیا تقریر نہ ادھر کرنا دیں دے تھی باہر کوئی بمب چلنے لگا اگر میرا دیکھو جی سڈے آقا دی بارگاہ وچ ساڈا داخلہ بند حالانکہ ایسی گل کوئی نہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال ہزارہ سنی بریلی سمہ رسالت دے پروانے کمری والے آقا دے دیوانے تے مستانے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے درود و سلام پہ پڑھ دے ایسی گل کوئی نہیں اللہ کے فضل و کرم دے نام اگر کوئی جناب ہی ساڈے کسی عالم دین نو اگر اتنے جان تو روکے ہے تو پھر کی ہویا پر ساڈے آقا تے ساڈے کول آن تو نہیں نہ روک سکتے کیونکہ ساڈا ایمان ہے ساڈے آقا ساڈے کول تشریف بولو جنہاں دا ایمان ہے بولو جنہاں دا نہیں بشک نہ بولو ساڈے آقا ساڈے کول تشریف ساڈے آقا ساڈے کول تشریف لے آندے نے اور اے دے اتے تے سارے دا یقین ہے نا کہ قبر کملی والے کی جلوہ گری ہوگی کیوں جی قبر سرکار کی تو جلوہ گری ہوئے گی تین سوال ہوں گے مر ربوں کا ماں دینوں کا ماں تکولوں کی حق کی حاضر رکھے تیرا دین کہڑا ہے تیرا رب کہڑا ہے اے سونے دے بارش کی تیرا کی ایمان ہے جی سونا قبر میں تشریف لیا سکتا تو کی خیال ہے اپنے غلاماں دے گھر وچ جلوہ گری نہیں فرما سکتا کیا بھائی بولو اپنے غلاماں دے گھر وچ جلوہ گری نہیں فرما سکتا الحمدللہ مدینے والے واسطے کوئی اوکھا تے مشکل نہیں اللہ نے اپنے محبوب نوں طاقت تے قوت عطا فرمائی سوچو ایک بڑی گل کیتی جاندی اے قبر پرست نوں اے میں کہنا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے رب دی جیڑا اج تو بعد سانو اہل سنت و جماعت عقیدے والے نوں آکھنا سنی قبر پرست نے انہوں آخو جھوٹے تے رب دی لان بولو جھوٹے تے رب دی بھائی کیڑی گل تو اہل سنت و جماعت قبر پرست کہنا اسی اللہ دے پیاریاں دی قبر تے جانے اس واسطے قبر پرست کہنا اسی اگر جناب جی جلوس بنا کے داتا علی حجویری خواجہ اجمیری بابا فرید حضرت محدث علی پوری دے مزارے پور انوار تے جائیے تے تاں قبر پرست کہنا اوتھے جا کے فاتحہ خوانی کریے تاں قبر پرست کہنا حالانکہ میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا ساری سنیاں بریلیاں دی کوئی عقائد دی کتاب ایک کتاب کوئی لندی وادی جو بندی مزودی نبی ہراری کانگریسی کڈ کے بہائے ایک عقیدے دی ساری کتاب جدے میں جناب اسا دے اقادرین نے یا سادے بزرگاں نے لکھیا ہوئے کہ اللہ دے سوا قبراں والیاں دی پرستش کرنی نہیں جائز میں رب دی قسم اٹھا کے نا 50,000 روپیہ نقل انعام پیش کروں سوچو لیکن سانو قبر پرستی دا تانا باد والے منڈو دن آج اس مجمع وچ گٹان والی خوب کھلا کتاب ساری کر کے ہر جگہ پیو دا پتر ہے پیو دے وچ لکھیا ہوئے کہ اللہ دے سوا اے قبراں والے ولیاں نو ولی تے اوراں دی بات نبیاں دی پرستش کرنی عقیدے کی ساری کتاب کو کر کے وہاں 50,000 روپیہ انعام پیش کرنا محمد اکرم رضوی اللہ کہ جی صرف قبراں تے جانا جلوس بنا کے فاتحہ خوانی کرنا ہے سارے ثواب کرنا اگر اے جناب تیرے نزدیک قبر پرستی ہے تو میں پوچھنا مولوی عبداللہ شیخوپوری مولوی ربانی مولوی یزدانی مولوی ٹبری سارا شیطانی اے دھماکے وچ جڑے تہاڈے مولوی مر گئے تے تساں جلوس کڈے احتجاجی جلوس اور بالخصوص ساڈے کاموں کی وچری اخباری رپورٹاں گواہ نے کہ ساڈے کاموں کی وچری جناب دی جلوس کڈن دے پروگرام کیتے اور اعلان کیتا گیا کہ تمام اہل حدیث مساجد سے چھوٹے چھوٹے جلوس مرکزی جامع مسجد اہل حدیث میں اکٹھے ہوں گے، وہاں سے پھر مرکزی جلوس روانہ ہوگا جی جی روڈ سے ہوتا ہوا مولانا حبیب الرحمان یزدانی کی مزار پہ حاضری دے گا، اور وہاں پھر فاتحہ خانی کے بعد پر امن طور پر منتشر ہو جائے گا. اگر یہ رپورٹ نہ ہوگی، اگر یہ بات نہ ہوگی، محمد اکرم علی کا بھی 50,000 روپیہ دینے تیار ہے، اور پکی اسٹان سے لکھ کے دینے تیار ہے، سر عام ٹوکے نہ ایسے نارو وال دے کھلے میدان کھڑا کرے تو ہم نہ جو ٹوکے نہ لکھ کے دینے تیار ہے سر قلم خون نہ. اور اگر سنی دادا ہری کی قبر پہ جلوس بنا کے جان، اگر سنی اتنے جا کے ہاتھ سے فاتحہ خانی کرن کہ آرام دے نال جناب جی واپس اپنے گھر نو آ جان، تھی آ جاؤ جناب جی ایک قبر پرسن ایک قبر دے پجاری نے، میں کہنا تسا اپنے ملوانیاں دے مرنے تو بعد تماکے دا شکار ہو جان والے انہاں ملوانیاں دی قبر وچ، اور بالخصوص اپنے مولوی یزدانی دی قبر تے جلوس بنا کے گئے. تے جلوس ویکھو تو جو میرے وال کرو دیکھو گے میرے وال تے تہانوں کوئی جناب دی پتہ لگنا ہے جلوس کا نکلدا جناب، لے کریں گے لے کریں گے خون دا بدلا لے کرواں گے آیا سا بدلا لے کے جانا ہے یزدانی تیرے خون سے انقلاب آئے گا. نعرہ تکبیر شہدائے رضی عیسیٰ. اے میں تو جلوس آ رہے نے کہ اگے چلتے چلتے جناب جدوں دیکھا پولیس دے چار آدمی نظر آ گئے، پھر باقیاں نے پولیس نو جا جدو وردی وچ ویکھیا تے ہور زور چڑھیا تے نعرے مارنے شروع کر دیتے باقیاں نے جنے دو کتا ہائے ہائے جلا کتا ہائے ہائے. اے میں نہیں جاندا، اے میں تھانوں پارٹی سی آئی ڈی والا اگر رپورٹ لکھتا ہوگا تو میری طرف ہونا لکھ کھڑے، میں تو الٹا میرے خلاف کیس بنایا ہے. میں بھابیاں کی روزداد کا سنانا بھابی جلوس کر دے جناب دیا کے بارے میں فلانا کتا فلانی کتی فلانا کتا فلانی کتی فلانا کتا فلانی کتی ہائے ہائے ہائے ہائے کردے کردے اخیر جی جی روڈ تو چلتے چلتے جتا یزدانی دی قبر دے گئے مگر ہاتھ چکتے کہ یا اللہ جو کچھ سا سارا پیچھے کاروائی پا کے دا ثواب بھی روح نو پہنچا دے. دیکھیا جے بھابیاں دا ثواب اور سمجھے نہیں، اور بھابیاں دا ثواب دیکھیا جے بھابیاں دا ثواب فلانا کتا فلانی کتی اسے کتا کتی کٹھے کرتے بھابیا نے اپنے مولوی یزدانی کی قبر سے جنا نظرانہ پیش کر دیا. میں سدکے جا تو حدیث وچن دانی تو نہ تو تاری اقل دانی تو نہ تاری صابن دانی تو پیڑے ہو کیوں تاری اقل سے پردے پا گئے اور سانو قبر پرت کے لے پچھے کتا کتی کتا کتی ہائے ہائے کتا کتی کتا کتی ہائے ہائے کہندے تے گاڑیاں کر دے مگر آ کے یزدانی دی قبر تے اپنے جناب جی مولانا موریاں دی قبر تے ہاتھ چوک کے دعا منگی میں پہنا اور اسی قرآن پڑھ کے اسی تے پڑھنے یا القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ذرا گج وائی کے سبحان اللہ دی چھل لائے جنو قرآن نال پیار ہے جدا قرآن والے نال پیار ہے ذرا گج وائی کے کہہ دیو سبحان اللہ. ادب نہ جانے ہاتھ بن کے جانے رل مل کے کلمے کا گرد کرتے جانے جلوس بنا کے جانے کہ کلمہ پڑھتے جانے آنے پڑھو لا لا لا پڑھو لا محمد الرسول اللہ اچھا کلمے کا ذکر کرتے جانے آ، نبی پاک دی ذات تے درود پڑھتے جانے آ، رل مل کے ذکر کرتے جانے آ، اے اللہ دے پیارے ولی دی بارگاہ وچ حاضر ہونے آ، داتاری حضیری دی بارگاہ وچ حاضر ہونے آ، حاج اجمیری دی بارگاہ وچ حاضر ہونے آ، ہندو بلی دی بارگاہ وچ حاضر ہونے آ، میرے علی دی بارگاہ وچ حاضر ہونے آ، بابا فرید دی نگری وچ حاضر ہونے آ، حضرت امیر ملت محمد سیونی پوری دی بارگاہ وچ حاضر ہونے آ، شہنشاہ گولہ دی بارگاہ وچ حاضر ہونے آ، حضرت امیر ملت دی بارگاہ وچ حاضر ہونے آ، اپنے بزرگاں دی بارگاہ وچ حاضر ہونے آ، کلمے دا ورد کر دیا ہویا، نبی دی ناز پر دیا ہویا، سونے محبوب دی ذات تے درود پڑھ دیا ہویا، انہاں پیاریاں دے قصیدے پڑھ دیا ہویا، اللہ دی شان حمد بیان کر دیا ہویا، کملی والے آقا دے نازل ہوئی کتاب قرآن دی تلاوت کر دیا حاضر ہونے آ، پھر حاضر ہو کے ادب احترام نال سلام عرض کرنے آ، سلام عرض کرنے تو بعد ہاتھ چک کے فاتحہ خوانی کرنے آ، اس تو بعد انہاں پیاریاں دے وسیلے نال دعا منگ کے آرام نال سکون نال واپس آ جانے آ، ایمان نال دس ایہو کم اسی کریے کہ اسی ہو جائے قبر پرست، تو افسرا تے آپ حکومت نو گالاں کڈے او غدارا، او او پاکستان دیا دشمنا، پاکستانی حکومت دیا دشمنا، او غدارا، او قانون شکنی کرن والے آ، او بغیر منظوریاں تو جلسے کر کے افسراں نو گالا کڈنے والے بلٹریا، اس طرح تیرا پتا لگے بلٹریے تے بوڑی تے ڈبو کتے دی طرح پھونکنا، او خبیثا مرد پاکستان امیر ملت نے بنایا ہے، جماعت اہل سنت نے بنایا ہے، تینو کتیا اس پاکستان نو اس طرح گران کرنے دی چھٹی نہیں دیتی جائے گی، پاکستان دے اندر تیرا اس طرح پٹا جڑا کھوج دتا گیا ہے اے کھلے پٹے نال تینو پھرنے دی دعوت نہیں دیتی جائے گی، پاکستان ساڈے بزرگاں بنایا، انشاءاللہ اس ملک پاکستان نو جڑا بنایا ہے نبیوں تے ولیوں دی شان بیان کرنے واسطے بنایا، تیرے پونکڑ واسطے نہیں بنایا، اسی قرآن تے دین دی مانے اور کسے دی مانے دے کیا دین سے دعوت کرتے جو پھنس جانا سے پڑے گئے، اسی غیر مقلد ہو نیا وہی ہو، اسی نہیں مانتے کدی مانے، اسے قرآن تے دین دی میں کہنا ہوں غیر مقلد، ہماری عبداللہ، ہماری ربانی، ہماری رحمانی، ہماری شبانی، اگر تو غیر مقلد ہیں تو میں پوری غیر مقلد دی سے کچھ چیلنج کرنا، پوری نجدی غیر مقلدی جسرو میرا چیلنج ہے، آدھنے کی کسے ہو رہی ہے ترے جسرو نہیں مندے، قرآن کے حدیث نو مننے آ، پوری نجدی شریعت غیر مقلدہ دی قرآن کے حدیث وچوں میں نو اپنا حلال دا ہونا ثابت کر دیں نہ انہوں کا مرید ہو جائے، اور دعویٰ جو قرآن حدیث ہے، قرآن حدیث وچوں غیر مقلد نجدیاں دی پوری ذریت سب دے سب نو میرا چیلنج ہے اپنا حلال دا ہونا ثابت کر دیں، میں اللہ دی قسم پلیا پلایا انہوں دا مرید ہو جاؤں گا، مولا دوستاں نوں پھر واپس لے جاؤں گا، کیوں بھائی ہن پتہ کی ہونا ہے، ہن گرو دعوا کر دی اسے جناب دی ساڈے ایک ہاتھ وچ قران ہے، ایک ہاتھ وچ بخاری تے مدینے سائی ابو داؤد ابن ماجہ، اسی قرآن حدیث تو بغیر کدی کوئی گل کر دئی نہیں، قرآن حدیث دا غیر مقلدو میرا چیلنج ہے تہانوں، قرآن حدیث جو اپنا حلال دا سارے دے سارے ثابت کرو، مہلت کنی جن مہلت میرے رب کریم نے شیطان لئی نو قیامت تک واسطے دتی ہے، محمد اکرم رضی رب دی سنت نو زندہ کر دیا قیامت تک واسطے مہلت دینی، جاؤ جن جلدی کرو گے پڑھیا پڑھا ربی تے کھاتے چ آ جائے گا، سنے موری عبد استاد نو نال لے کے ہور بھی ان شاء اللہ کوشش کرے گا چار جی نال لے آواں، کیوں بھائی اب بولو ٹھیک ہے نہیں، کہ جے ثابت نہ کرو پھر یہ ضرور آخا گا بھائی امام اعظم دی تقریر دا منکرا بندے دا بی بن جا، بندے دا بی بن جا تے امام اعظم دا مقلد ہو جا، جے تو امام اعظم دی تقریر دا انکار کیتا تے قسم خدا دی تینوں مار کسی دی تقریر کرنی پے گی، تینوں اپنی اما کسیٹری دی تقریر کرنی پینی ہے حلال دا ثابت کرنے واسطے، میں مذاق نہیں کرتا پیا، نہیں تو دعویٰ کرا قرآن دے حدیث ہے، کج قرآن حدیث جو اپنا حلال دا ہونا ثابت کر، پوری نہیں پوری غیر مقلدہ دی ضروری ہے، نہیں دیا گیا پر لگے گا رجوی صاحب اگر تسا میرا حالات نہ ہوں گا سبوت لینا نہ تو میری اما نو میں مذاق نہیں کرتا پیا نہیں تو دعوی کرا قرآن کے حدیث سے کج قرآن حدیث جو اپنا حالات کا ہونا ثابت کر پوری پوری غیر مقلدہ کی ضروری ہے نہیں دیا گیا پر لگے گا رجوی صاحب اگر تسا میرا حالات نہ ہوں گا سبوت لینا نہ تو میری اما نو پوچھ لو کنو پوچھ لو بولو اے بھی نہیں آخر میرے ابے نو پوچھ لو میری اما نو پوچھ لو پھر میں آخر ایڈ کر کے باہر کھڑیاں کر کے دانت کر دا سا میرے ایک حاصل قرآن ادھر بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ ہوں اے جڑی اما نو پوچھ لو اے اما جڑی ہے بخاری شریف ہے کیوں بھائی اور آج جب آنا اما نو پوچھ لو اما جہی ہے مسلم شریف ہوئی کیوں بھائی یا ابو داؤد شریف ہوئے گی یا نسائی شریف ہوئے گی یا ابن ماجہ شریف ہونی یہ اما جہی ہے میرا خیال ترمذی شریف ہوئے گی نہ بخاری نہ مسلم نہ ابن ماجہ نہ ابو داؤد نہ نسائی نہ ترمذی یہ اما جہی ہے یہ اپنے گھر کی ترمذی ہے ترمذی شریف کتاب ہے جہاں پوچھ لو میری اما بھائی امام اعظم کی تقریر نہ کرنے کا تیرے تے غیر مقلدہ ہے وبال کیا تو اپنی بیبے کی تقریر کرا دے اچھا میری اما نو پوچھ لو کیونکہ ماں نو پتا ہوتا نا کہ بھی یاد نہیں میری اما نو پوچھ لو اصل آخان غیر مقلدہ اصا تینوں ایسا چر حرامی سمجھنا جنہ چر تو امام اعظم کی تقریر نہیں کرتا تے جے تو آ کے میں امام اعظم دی نہیں منتا کہ اسی برملا کہنے جے تو ساڈے امام اعظم دی نہیں منتا اسی تیری ماں تسی سیدھی نہیں منتے کر حلال دا صاحب ساری زندگی انشاءاللہ تعالی تیل لاندا مر جاں گا ایمان نال ستے توے تے کی نہ کردا مر جاں گا تو اپنا حلال دا ثابت نہیں ہوگا میں دعوے نہ کرنا انسان اے تیرے تے غیر مقلدیت دا اے زبان ہے آ جا بیبے دی تقریر کرنا ہے اور دفاع کرے ماں کشیشی دی تقریر میرے امام آدم دی تقریر کر جنہیں ساری زندگی نبی پاک دے طریقہ مبارکہ تے عمل کیتا بہرحال دوستو بے شمار گلاں نے ایمان اللہ بات ہے میرے ایک ایک نو بیان کراں طریقے نال قسم خدا دی رات ساری ختم ہو جائے مسئلہ کیا لے سنت دی حقانیت دا بیان ختم نہ ہوئے انہاں منکراں دی رگڑائی دا بیان ختم نہ ہوئے آ میرے کو کتاب موجود ہے ستاوا سنائیا بولو ستاوا سنائیا جلد دوسری صفحہ نمبر 67 اے میرے ہاتھ چ موجود ہے ستاوا سنائیا سردار الوہبیا مولوی ثناء اللہ امرتسری آدھے نے اساں شریعت لے آواں گے اساں شریعت تساں والا شریعت کی لے آنی ہے تساں اس ملک شریعت کی لے آنی ہے جڑا ٹبر ہی موتر پینے والا ہوگی کی پینے والا بولو گڑ کے بولو یار کی پینے والا ہوگی آ گئے سانو نہ چھیڑ ایمان اللہ باد سانو چھیڑے گا تو ایمان تیرا رسار رہنا کچھ نہیں ہونا تم دس آ ستارا سنائیا جلد دوسری باب افسر مسائل متفرقہ لکھیا سوال اونٹ کا پیشاب پینا مریض کے لیے حدیث میں ہے مگر بڑی مصروف چیز ہے کیسے جائز ہوا ہندو لوگ عورت کو نفاس کی حالت میں گائے کا پیشاب پلاتے ہیں کیا باعث اعتراض ہے جواب حدیث شریف میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز آیا ہے جس کو نفرت ہو وہ نہ پیے لیکن حلت کا اعتقاد رکھے ایسا ہی گائے بکری کے بول کے متعلق بھی آیا ہے لکھا کیے لا باسا بے بول ما یو کا لو لہم آندا جنہ جانوراں دا گوشت کھانا جائز ہے انہاں دا موتر پینا نہیں جائز ہے مرار جی دفائی دی نسل آندا جنہ جانوراں دا گوشت کھانا جائز ہے انہاں دا اوے اسی پی لیے ببل اپ کیا بھائی جنہ پلیز زباناں اُتے ایہو جیاں پلیز شیواں لگیاں ہون جنا پیچا لگے ہو جا پتی ہوں کیوں بھائی اپنی ماں نے دسو انہوں کی زبان تو اولیاء اللہ کی شان کا بیان جاری ہو سکتا ہے اور پلیز زبان سے پلیز ہی نشاوا یاد آئی ہیں حضرت امیر ملت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک جھوٹے قذاب کے دجال نے بہت زبان درازی کر دیا لفظ بولے کیوں کہ بولے نہیں آپ کیا ماد اللہ استغفر اللہ تے بدکار سن زانی سن اور سنے ہاں جی کی آدھے سن اگر یہ میرا بلا دانی سن پوری تجبیت میرا اعلان ہے اگر تو اگر کسی سے تمگلے نے میرے ملت کے بارے کے لفظ کہہ رہے جی تھی خدا بھی توحید سے ایمان رکھتے ہو جی شریعت محمدیہ سے ایمان رکھتے ہو تو شریعت محمدیہ دے وچ اے ہو جائے آدمی نو چاہیے شری چار ساتھاں تے فری طور سے چار گواہ تے جے جناب دی چار گواہ کوئی نہیں گوانی کیا ہی میں سچا ہاں میں سچی گل کہیے میں محمد اکرم رضوی کہنا اگر امیر ملت کے بارے میں گل کرنے والے ہاں کہ آپ نے گناہ کیتا آپ زانی سن کہ وہ گناہ کرنے والے گناہ کروان والی تیری باجی ہونی ہے اصا بھی منہ زبان رکھنی ہاں بھائی تو امیر ملت کے بارے میں آخر ہے اپنے اپنے نجیوں کے اسٹیج سے آخر تو پھر میں پوچھنا کہ جو جناب راہ بھی ہونا اسے الزام لایا ہی جی تیرا کے الزام نہیں سچی گل ہے تو پھر تیری باجی ہو گئی یا تیری امی ہو گئی یا پھر تیرا جناب جی کوئی گھر کا ٹبر ہوئے گا نہیں تو ثبوت پیش کر ورنہ خدا دے قہر تو ڈر محمدیہ کسی کے الزام لانا بھی سزا پھر اپنی اپنے آپ ہی اپنے مروانے کو اسے شریعت محمدیہ کی اور عارف لوکاں دا کلام ہے کہ از خدا خواہد کے پردہ کس درد نیل چندری تن پاک زندی جب کسی کا پردہ رب چاہ کرنا چاہے نا پھر وہ اپنے پیاریاں دے بارے میں وہ کو بکواس کریں یا کون کون میرے پیاریاں نے دیکھ کے پردے کی چاہ کہ تر حضرت محدت علی پوری نے پہنچا تو محمد اکرم رضی اللہ کے غلام نے دیکھ تیرے پردے کی چاہ کی تیری باجی ہو گئی تیری اما ہو گئی تیری دھی ہو گئی تیری بہن ہو گئی جی نہیں سبوت نہیں کسی خبیث نسل دیا پترا توبہ کر تین پتہ نہیں محدت علی پوری سیاسی کے رسول ہے خدا دی قسم ایسا عاشق رسول ہے کہ مدینہ منورہ دی سرزمین ہے آپ دے مرید کو ایک کتے نو تقریر پہنچی اللہ پاتے چھتر کی طرح کھل گیا تو سمجھ لے کہ میں صدر ویران ہوں پہنکنا میں جنیجا نو پہنک لیا میں نواز شریف نو پہنکے دیکھ لیا مینو اینا کوئی نہیں آخیا میں قانون سکنی کر کے دیکھ لیا مینو کسے کوئی نہیں آخیا ہوں میں درباری دربار کے بارے اور یاللہ کے بارے پہنکا دیکھنا مینو کیڑا جناح روکدا اور اگر تو ضیاء کے بارے نہیں پہنکے تو ضیاء تیرے تے شفقت کر دیا تیرے تے مہربانی کر دیا آیا تینو مظلوم سمجھ دیا آیا اگر تینو نہیں کوئی جناب کی تکلیف دینا یا تیری نہیں گرفت کرتا یا جنیجا یا وزیر اعلی اگر تیری گرفت نہیں کرتا اگر تم حدت علی پوری نو پہنچیا کہ قسم خدا بھی تیرے ناک وچ نکیل پا کے تینوں باندر کی طرح نچان گے محبت بھائی ضروری نہ سنو خوشخبری میرے آ جاؤ خوشخبری سنو آ ماشاء اللہ جرا دے میرے آ جاؤ آ ایک جوان پلیا پلایا وادی مذہب کو توبہ کرن دا اعلان کرنے واسطے آ گیا جناب میرے ہاتھ دے اوپر اے ہلو واج جڑا پنڈ ہے وادیاں دا منیا تر منیا انہاں دے والد صاحب وادیاں دے بڑے اچھے خطیب نے اے انہاں دا صاحب زیادہ ہے اے آ بھی او یزدانی شیطانی نوں چک چک کے ہوندا رہیا اودیاں تقریراں کردا رہیا اودیاں سندا رہیا ہوں رضوی صاحب کے ہاتھ اتنے انہوں نے مذہب تو توبہ کر کے یہ مسئلہ کیا لے سنت اور جماعت میں اپنا لگا ہے تھی کیا اس بات واسطے رجحا دن دیو ماشاء اللہ لو جی نال زیارت کرو پہلے نمبر سے میرے مسلمان بھراواں نوں میری طرفوں السلام علیکم میرا نام ہے عزیر طاہر خاندان میرا خاصی ہے ہلو والا میں رہنے والا ہوں میرے والد صاحب خدمت گردن ہیں اہل حدیث نے لیکن میں انشاءاللہ سارے بھراواں آگے کھلو گے مینو دیکھ لو انہوں کی تفیل نبی کی تفیل میں اہل شامل ہو گیا دعا کرو اس غریب واسطے اللہ تعالیٰ مینو اپنے صبر قدم رہن کی توفیق دے اور سنی فوج سے لکھنا ان شاء اللہ اگلی دفعہ جرم جلسہ ہو جائے گا نا ان شاء اللہ بندہ سنی فوج بھائی سوچو بھائی الحمدللہ الحمدللہ اے دیکھ لو محدث سے علی پوری دی زندہ کرامت خدا دی قسم اے میرا کمال نہیں محمد اکرم رضوی نے تے کیتی ہے حجامت تے محدث سے علی پوری دی ظاہر ہو گئی کرامت تے اللہ نے فرمایا پلیا بلایا ہونا وادیاں دا بندہ توبہ کر کے سنی ہو گیا سب حضرات سلام پڑھ کے دعا خیر کر کے جاؤ